thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Μπενί, Γιουζέλ, Μανώλια. Α, κατάλαβα, έτσι θα πάει. Τι να κάνω, ρε Θάνο, τι να κάνω. Κοίταξε να δεις τώρα. Θάνο, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα σε ακόμα μια πανέμορφη μέρα. Σε όσους μας ακούτε από τα FM της Περιφέρειας, από το Μεταδεύτερο, σε κονσέρβα, σε live, από το The Press Project. Σε όσους είστε συνδεδεμένοι και συνδεδεμένοι στο live και βλέπετε στο chat και βλέπετε τα γκυφάκια τα οποία. Παιδιά, έχω ενθουσιαστεί με αυτό, πραγματικά σας το λέω. Εγώ το στέλνω στους φίλους μου, ναι, και πανηγυρίζω ότι έχω γκυφάκι. Είναι πολύ ωραία και σας παρακαλώ να συνεχίσετε, παιδιά. Έχω καταχαρεί. Καλησπέρα στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Μιχάλη. Ποιος υπουργός ακούει, ρε? Υπάρχει ένα username Χρυσοχοντίδης. Α, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, η πατρίδα κινδυνεύει. Ένας άνθρωπος. Σήμερα πανηγυρίζουμε, δεν κινδυνεύει τίποτα. Κάτσε μωρέ, ένας άνθρωπος ύψωσε το ανάστημά του. Δηλαδή, παιδιά, να δείτε τώρα, ανάλυση για τα διεθνή που δεν θα την ακούσετε αλλού. Είναι η Ελλάδα, από τη μια μεριά, εντάξει. Δηλαδή, κοιτάς το χάρτη αριστερά. Σωστά μέχρι εδώ. Όλοι, ναι. Λοιπόν, Ελλάδα. Είναι απ' την άλλη ο Τούρκος και στη μέση, παιδιά, είναι ο Νίκος ο Δένδιας. Μπαμ, στήθος. Βγαίνει με στήθος ο Νίκος ο Δένδιας. Αυτό το στήθος το έχει πάρει από τον Πρωθυπουργό. Επειδή και ο Πρωθυπουργός βγάζει το στήθος του πολύ συχνά. Ό,τι κάνει ο Δένδιας, παιδιά, το έχει πάρει από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και εκεί που ο Τούρκος, παιδιά, πάει και προσβάλλει την πατρίδα μας, την Ελλαδίτσα μας, τη θρησκεία μας, τα πατρογονικά μας, εμφανίζεται ο Δένδιας, παιδιά. Και λέει, τι πες ρε. Δεν είναι μόνο ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε... με εντολή Μητσοτάκη. Στο αυτί του, ναι, ήταν ο Μητσοτάκης. Στο τώρα, αυτί του. Ελέγχεται... Και στην ψυχή του. Αυτό, ναι, ελέγχεται το αν ήταν έτσι κάπως μεταφυσικό, αν το είχε φυσήσει τις ιδέες του Πρωθυπουργός. Τι πες τώρα, ρε. Ναι, χάρα, χάμος. Ή αν υπήρχε το Q. Και τα έλεγε ο ίδιος ο Μητσοτάκης εκείνη την ώρα. Αυτό ελέγχεται δημοσιογραφικά, το ερευνούμε. Πάντως ήταν. Είχε ωραίο στήλο δένδια, αυτό το άνετο. Ρε, μέσα στο σπίτι. Να το πάμε ποδοσφαιρικά όπως θες. Μέσα στο σπίτι τους, ρε. Έτσι, έτσι, έτσι λένε. Ένα μέρος της κινητοποίησης και της χαράς του κόσμου είναι αυτό. Μέσα στην Άγκυρα, ρε. Πω, εκτός έδρας, 0-1. Δεν σε χάλασε. Με ψαλιδάκι ο δένδιας. Θέλω άποψη από Κωνσταντίνο. Ποιος άλλος στην Τουρκία καλύτερα, ο Νίκος ο δένδιας ή ο Γιάννης ο Αμανατίδης το 2007. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Αμανατίδης μεγάλη στιγμή. Πολύ μεγάλη στιγμή, 2007. Συγγνώμη, ξεκάθαρα ο Αμανατίδης, λέει και ο Καραβάτζιο. Νομίζω ο Αμανατίδης, όλοι, παιδιά, σε αυτό. Λοιπόν, Θάνο, εσύ Ναι. Συμμερίζεσαι αυτό το κλίμα γενικού ενθουσιασμού και εθνικής ανατάσεως? Όχι. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά? Να εξηγήσω γιατί. Δεν το θεωρώ αποπροσανατολιστικό. Δηλαδή, επειδή έχει γραφτεί αυτή η άποψη, το όλα πάνε κατά διαόλου στην Ελλάδα και μας πετάει η κυβέρνηση ένα τυράκι με την Τουρκία. Και ξαφνικά γίνεται θέμα και μπράβο στον Υπουργό και ότι όλο αυτό είναι φτιαχτό. Και από έτσι κουβέντες και διάφορα που ακούγονται, η Λαμπρινή τα ξέρει καλύτερα από μένα. Πρώτον, υπάρχει κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Είχε γράψει η Λαμπρινή Θωμά και ένα άρθρο για τις παρεμβάσεις Σιμίτη Καραμαλή, που ξαφνικά λες άρχισαν να παρεμβαίνουν και ο Σιμίτης και ο Καραμαλής. Τι έγινε, ο καθένας άλλη δουλειά δεν είχε να κάνει δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά? Το Σιμίτη ήταν προδημοσίευσε το βιβλίο για το Ελσίνκι και απάντησε ο Καραμαλής με ένα μήνυμα που και εγώ και η Λαμπρινή, τουλάχιστον που το συζητούσαμε, το ερμηνεύσαμε ως μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι στο Σιμίτη. Όχι απλά για την υστεροφημία τύπου πόσο τέλειος ήμουν ως πρωθυπουργός. Και γίνεται αυτό και βγαίνει ο Καραμαλής σε μια πατριωτική γραμμή και το ερώτημα είναι σε ποιους απευθύνεται. Γιατί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, στην εξουσία. Αλλά σε διάφορες νευραλικές θέσεις είναι άνθρωποι του Σιμίτη. Και ίσως στην διπλωματία στο επίπεδο με την Τουρκία, πολλοί άνθρωποι του Σιμίτη, θέλω να πω. Και βγαίνει ο Καραμαλής και λέει: παιδιά, επειδή και ακούγονται και διάφορα για τις πρέσπες του Αιγαίου που έρχονται, και ο άλλος λέει: 12 μίλια, τέτοια πατριωτικά κλπ. Και έχει τον δεύτερο πρώην πρωθυπουργό που σου τη λέει. Και λίγες μέρες μετά από αυτό, γίνεται αυτό το πράγμα με τον δένδια στη συνέντευξη τύπου, ασυνήθιστο. Και έχεις και μία διαρροή από το Μαξίμου, που σου λέει ότι ενεργούσε, ο Υπουργός Εξωτερικών ενεργούσε σύμφωνα με τις εντολές του Πρωθυπουργού. Γενικά αυτό έτσι συμβαίνει. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι κάποιον να μου το διευκρινίσει στη θεωρία. Χρειάστηκε πάντως. Χρειάστηκε δε, γιατί. Οπότε, να σου πω κάτι. Μένουν ερωτήματα. Όχι. Υπήρχε το ζήτημα, τέθηκε ποτέ το ερώτημα για το αν ενεργεί μόνος του Υπουργός Εξωτερικών? Περίμενε λίγο. Έχουμε μια παρέμβαση στο chat, Γκρέγκορ Σάμψα. Δεν διασυχαμένε, το εθνικό μας φρόνημα το έχουμε πετάξει στα σκουπίδια εδώ και καιρό. Ευχαριστούμε, Γκρέγκορ. Έσχος, ντροπή. Καταδικαζείς. Κάτι τέτοιο είναι που πάνε και παίζουν τραγούδια μετά, να μην πω, τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ήτανε πολύ προκλητική η στάση του Τουρκαλά, του Αγαρινού. Είπε ότι κάνουμε pushbacks, παιδιά. Αυτό πώς το είπε? Χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Είπε ότι κάνουμε πολλά. Πολλά τώρα ήταν άδικο. Είπε επίσης ότι έχουν τουρκική εθνική συνείδηση οι μειονοτικοί, που οι μειονοτικοί, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και καθόλου δεν το σκέφτονται αυτό. Δηλαδή, απλώς απαγγέλουν τα οικεία εδάφια της συμφωνίας της Λοζάνης και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί είναι πολύ ικανοποιημένοι με το ελληνικό κράτος, τους έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Τι άλλο είπε για τις παραβιάσεις. Ο Δένδιας φρόντισε να τις περιορίσει στο έδαφος και όχι στην πλήρη δημοσιογραφική περιγραφή των παραβιάσεων, η οποία έχουμε ξανασυζητήσει ότι δεν πολυστέκει με βάση το διεθνές δίκαιο. Ναι, είπε για παραβιάσει στο έδαφος και όχι στον αέρα. Ναι. Ακόμα και σε αυτή την εμφάνιση. Ναι, ναι. Εντάξει, φάγαμε και ένα, δεν πήγε 0-3 το σκορ, πήγε 1-2. Τι θέλετε τώρα? Ναι. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα για κάποιους. Εγώ, ξέρετε, τώρα, άμα δεν μπουν στο μεταξουργείο, δεν σηκώνομαι. Δεν αλλάζω θέση στην καρέκλα μου. Δεν ανησυχώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι όμως πολύ ευαίσθητοι και για το μακεδονικό μας λέγανε ότι το υποτιμούμε και τελικά δικαιώθηκαν όλοι αυτοί. Ήταν όντως πολύ σοβαρό, το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Και στην πραγματικότητα το πολύ σοβαρό είναι ότι χρειάζεται να αναδιπλωθούν από τις ανακρίβειες. Δεν ήταν πολύ ευγενικό αυτό, Θάνο. Περίμενε, θα πω κάτι χειρότερο. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν να αναδιπλωθούν σε μια σύγκρουση με την πραγματικότητα από τις ανακρίβειες τις οποίες πλασάρουν στο κοινό τους οι εθνικόφρονες. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια υπόθεση. Η Λαμπρινή δεν συμφωνεί. Τα έχει βάλει με όλους. Κανείς δεν είναι αρκετά πατριώτης. Λίγο το ΚΚΕ, λίγο η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αρκετά εθνική. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί εγώ έχω κάποια πράγματα που με απασχολούν. Να, ας πούμε, λέγαμε για το 8ωρο. Με απασχολεί. Mm-hmm. Όχι βιωματικά. Βιωματικά εδώ πέρα 3 ώρες δουλειά την ημέρα και όξω από την πόρτα. Δεν είναι το... Τρίμερα. Α, Παρασκευή, πώς και εδώ. Μωρέ, να σου πω κάτι, είχα βαρεθεί. Είχα βαρεθεί. Συνέχισε. Ας πούμε ότι είχα βαρεθεί. Okay. Ναι. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι για τα εργασιακά μπορώ εγώ να καταλάβω, να πω ότι να ορίστε, αυτό με νοιάζει γιατί τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Και εσείς για τα εθνικά, οι ανησυχούντες, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάτι θα μπορείτε να μας πείτε, ότι αυτό τώρα, φίλε, αυτό τώρα είναι συμβολική σημασία. Το παίρνει ο άλλος και μετά, επόμενο βήμα, τσουπ, έχει πάρει τη Θεσσαλονίκη. Λες, εσύ Θεσσαλονίκη δεν με νοιάζει ακόμα. Ναι, σου λέει, έλα, μετά μπορεί να πάρει τη Λαμία. Όπα, λες, όπα. Λαμία σε νοιάζει. Είναι η μάνα μου από το Δαδί. Είναι πλήρως εγωιστική, δηλαδή δεν με σέβεσαι από Θεσσαλονίκη. Όχι, με ενδιαφέρουν και οι φίλοι μου. Δηλαδή, άμα κάνω ακουμπή με το Θάνο εδώ πέρα και εδώ το Θάνο, ας πούμε, ναι, κακοδιάθετο, μου τρομένο, μου πήραν τη Θεσσαλονίκη και τέτοια, εντάξει, θα επηρεαστώ κι εγώ. Μου την πήραν πρόπερση εμένα τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ τώρα βέβαια. Τι πήρανε πρόπερση? Με τη συμφωνία των Πρεσπών. Α, ναι. Μπράβο. Παιδιά, λοιπόν, το μακεδονικό, η Μακεδονία μια φορά ξεπούλια, δεν θα κάνουμε τώρα, τι είναι. Δεν ξεπούλει. Θάνο, συγγνώμη. Τι είναι, το εργοστάσιο στι Κουριέ, ξέρετε, η Βορειοανατολική Χαλκιδική, πρώτα την παίρνει τη VX Gold και μετά η Ελντοράντο, μία φορά πουλάμε τη Μακεδονία. Λοιπόν, κάτσε τώρα, ναι. Θάνο. Πας να δημιουργήσεις τώρα θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, mm-hmm, όποιος αμφισβητεί τη συμφωνία των Πρεσπών, mm-hmm, είναι σαν να λέει να χρησιμοποιούν το Μακεδονία σκέτο. Αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποίησε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, προσπαθούσα να θυμηθώ, Ρθάνο, πού το έχω ξανακούσει. Α, είναι αυτό που λέγανε όσοι υπερασπίζονταν τη συμφωνία των Πρεσπών. Όταν, mm-hmm, ο Άδωνης Γεωργιάδης φώναζε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τώρα. Εγώ είμαι και αδαής και μπορεί πραγματικά να την πατήσω. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο να αφήσω το μπουζουκάκι μου στην άκρη. Το μπουζούκι είναι ελληνικό όργανο, παρότι υπάρχει όργανο με τον ίδιο τίτλο. Υπάρχει όργανο που το λένε μπουζούκ, αλλά η συγκεκριμένη μορφή του πυρεώτικου μπουζούκιου είναι μια ποικιλία αυτή τη οικογένεια των οργάνων, η οποία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί είναι μια μακρά παράδοση κοινή μουσική και στα όργανα. Οπότε. Ποιο κερδίζει, ρε, με δύο ώρε. Εμεί τη μουσική είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση θα μου πούν, ξέρεις κάτι, απαγορεύεται το μπουζούκι, θα παίζεις ούτι. Ούτι. Θα μάθω ούτι. Okay. Λοιπόν, οπότε λέω ότι μπορεί να έχω άδικο να έρθει αυτή η στιγμή, να έρθει ο Αγαρινός εδώ πέρα, να με σφάξει, να βιάσει τις γυναίκες και τα παιδιά μας και τότε θα παραδεχτώ ότι έχω άδικο. Προς το παρόν τα στοιχεία που έχω μου δείχνουν ότι... Ας πούμε, την τελευταία φορά που τα συζητούσαμε αυτά, χρειάστηκε να περάσει λίγος καιρός μέχρι η απέναντι όχθη είτε να τα ξεχάσει αυτά που έλεγε, είτε να λέει περί χαρής τα ανάποδα. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Θάνο, ωραίο όργανο το ούτι. Ο κύριος Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή σε αυτά τα ζητήματα, και θα πούμε το ίδιο που λέγαμε και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, έρχεται η ώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει αυτή η ώρα που να κάνεις μια ρημαδοσυμφωνία. Πώς να το κάνουμε? Και εκείνη την ώρα αυτά που έλεγες, οι κορώνες, επειδή ό,τι και να γίνει θα γίνει συμβιβασμός και εξετάζεται ο συμβιβασμός προς σε ποιο πλαίσιο είναι. Εξετάζεται με διάφορες θέσεις και προφανώς θα εκφραστούν διαφορετικές απόψεις κλπ. Αλλά κάποια στιγμή θα έρθεις αντιμέτωπος με τις πατριωτικές κορώνες. Όπως είχαμε το μακεδονικό επί 30 χρόνια, το δεν θα τους λένε Μακεδονία, θα το βγάλουμε το Μακεδονία. Την ώρα που η επίσημη θέση των κυβερνήσεων ήταν ότι δεχόμαστε σύνθετη ονομασία και η κυβέρνηση Καραμαλή, που μετά έβγαινε αντίθετο. Και με, η Ντόρα Μπακογιάννη λίγο πιο λιγότερο, τα ξέρει αυτά. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Γενικά, όποιος είχε σχολιάσει για το Μακεδονικό, είχε περάσει από μια θέση εξουσίας και να σου λέει σύνθετη ονομασία. Ένα. Δύο. Το, ας πούμε, το ζήτημα στα ελληνοτουρκικά, τα 12 μίλια, είναι μαξιμαλιστικό. Κάποιοι το λένε κόκκινη γραμμή, κάποιοι λένε ότι, είναι, ότι το λέμε για μια διαπραγμάτευση, γιατί δεν γίνεται να είσαι ενδοτικός και από τη στιγμή που η άλλη πλευρά βάζει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και εσύ θα βάλεις τις δικές σου ανάλογες απαιτήσεις. Καλά, καλά. Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε περίπτωση που φτάσει συμφωνία, δεν θα υπάρχουν τα 12 μίλια, δεν βγαίνει και όλα στα 12 μίλια. Έχετε δει το χάρτη? Μια ματιά στο χάρτη είναι τα 12 μίλια και να καταλάβεις προς τα που πάει για να δείτε πόσο παράλογο είναι αυτό το πράγμα το οποίο ζητάμε. Τι να κάνουμε, είναι παράλογο. Μια ματιά ζητάς... στο χάρτη φτάνει. Ναι. Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Ναι, δηλαδή, ζητάμε από μια χώρα με τα παράλια της Μικράς Ασίας να μην έχει δικαιώματα στη θάλασσα με την οποία βρέχεται. Αυτό είναι τα 12 μίλια. Δεν γίνεται να αναγνωριστεί αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Και οι περιπτώσεις που θα σου πούν, υπάρχει μια περίπτωση εκεί πέρα και εκεί πέρα και εκεί πέρα. Υπάρχει άλλο καθεστώς για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί πρέπει να υπάρχει και διέξοδος στη θάλασσα και όλα τα σχετικά. Εγώ το διάβαζα και του Ροζάκη το βιβλίο που ξεκινάει και λέγοντας πόσο έχουμε δίκιο σε όλα και λέει μετά βεβαίως δεν θα επέμενα στην πλήρη επίρρεια και λέει και την περίπτωση της Μάλτας εκεί πέρα. Δεν είναι η εμπειρία μας που έχουμε, η εμπειρία δηλαδή όσων ασχολούνται από την σκοπιά του διεθνούς δικαίου και τον τρόπο με τον οποίο έχουν διευθετηθεί αυτές οι διαφορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι ότι δεν γίνεται αυτό που λέμε. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που λένε και τι σημασία έχει που δεν γίνεται αυτό που λέμε. Εδώ λέμε να πάρουμε την πόλη. Mm-hmm. Να είμαστε ρεαλιστές, να ζητάμε το αδύνατο. Είναι ένα μείγμα Μάη του 68 και ελληνικού εθνικισμού. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Απλώς εμείς προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να συνεννοηθούμε μια γλώσσα πιο ψύχρεμη που να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, στο διεθνές δίκαιο, στους συσχετισμούς, σε όλα. Ναι, ναι. Σε όλα μαζί. Να λαμβάνει υπόψη τα πάντα. Δεν είναι κορώνας. Τώρα, αν ο άλλος, ας πούμε, θρέφεται από το συναίσθημά του, το κάνω κι εγώ. Είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Οπότε το καταλαβαίνω. Σου λέει ο άλλος, ποια επιχειρήματα τώρα, ποιο δίκαιο εδώ, η πατριδάρα. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας. Όπως τη βρίσκει. Άλλοι αγαπούν μελαχρινές, άλλοι αγαπούν ξανθούλες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία τα είχαμε συζητήσει και με το... τα είχατε συζητήσει μαζί με τον Μινά όταν είχαμε τον κύριο Ηρακλήδη, για παράδειγμα, στις ριζοσπαστικές απόψεις. Και φτάσαμε μέχρι τον Άδωνη Γεωργιάδη τότε. Να το ποστάρει, διαβάστε τη. Πρετεντέρης. Μα μεγάλες. Μεγάλες στιγμές. Αλλά. Εμείς επικαλούμε στη συνθήκη της Λοζάνης, π.χ. ένα άλλο παράδειγμα για διάφορα ζητήματα. Στα οποία λες, η συνθήκη της Λοζάνης είναι αυτή, ο κακός Ερντογάν θέλει αναθεώρηση. Συμφωνώ σε αυτό που βολεύει τη χώρα, ξέρω εγώ. Δεν έχω διάθεση να γίνει πόλεμος. Μια χαρά είναι οι διεθνείς συνθήκες να τηρούνται για να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Αλλά η συνθήκη της Λοζάνης, π.χ., λέει και αποστρατικοποίηση των νησιών. Οπότε όταν λες να τηρήσουμε, έρχεται η άλλη πλευρά και σου λέει, κάτσε εδώ, δεν το τηρείς. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ με την αποστρατικοποίηση των νησιών, γιατί είναι εθνικά σύνορα, ας πούμε. Κάπου πρέπει να είναι στρατός. Πού να τον έχουμε, καραβανάδες εκεί πέρα στην Αθηνά. Αν δεν το βάλεις στα σύνορα τους επαγγελματίες, να τονίσω. Του στρατού, πού θα τους βάλεις. Μην απαντήσεις. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Αλλά αναγνωρίζεις ότι και η άλλη πλευρά έχει κάποια επιχειρήματα σε αυτή την κουβέντα. Και αν σας φαίνεται. Δηλαδή, δεν έρχομαστε σε μια διάθεση απλώς να κορυδέψουμε το έθνος ή την πατρίδα ή οτιδήποτε. Είναι το ίδιο πράγμα και με τη Βόρεια Μακεδονία, με την κουβέντα. Κάποια στιγμή οι άλλοι δεν είναι κάποιοι τρελοί που απλά τους τη βαράει και είναι τόσο επιθετικοί απέναντι στη χώρα και εμείς, ό,τι να κάνουμε, έχουμε παντού γείτονες επιθετικούς κλπ. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία θέλει κάθε έθνος κράτος κλπ. Όπως εμείς θέλουμε να πάρουμε την πόλη, ξέρω εγώ, οι άλλοι μπορεί να θέλουν να πάρουν πίσω, να κάνουν όλη την. Να μας επαναφέρουν στο πρώτο 1821 σε τέτοιες κορώνες. Έχεις ακροδεξιούς, τους γκρίζους λύκους εκεί πέρα συνεργάζονται με τον Ερντογάν. Δεν λέει κανένας ότι δεν ακούγονται τέτοια. Αλλά υπάρχουν στο τραπέζι όταν κάθεσαι, πρέπει να αναγνωρίσεις καταρχάς, ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε, ότι και η άλλη πλευρά έχει κάποια επιχειρήματα. Και προσπαθείς να βρεις μια συμφωνία. Τα επιχειρήματα που λέει ότι άμα καταλήξουμε στη συμφωνία τώρα, επειδή είναι επεκτατικός ο γείτονας και λοιπά, μετά θα ξαναφτάσουμε σε μια άλλη κατάσταση, εγώ τα ακούω. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί. Αλλά το ή 12 μίλια ή τίποτα και διαπραγματευόμαστε μόνο για ένα ζήτημα και όλα τα υπόλοιπα απλώς τα αφήνουμε στην τύχη τους ώστε να έχουμε να απομονιόμαστε για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, δεν είναι λογικό. ας πούμε και του Καραμαλή, πέρα από το μπορεί ξαφνικά πολύ να είναι καραμαλική και δεν ξέρω εγώ τι για να την πούμε στο Μητσοτάκι, αλλά τα 12 μίλια που λες ότι απαρέγκλητα κλπ. Πάνε πακέτο με το δόγμα της αδράνειας που επίσης είχε η κυβέρνηση Καραμαλή. Που το δόγμα της αδράνειας είναι ότι απλώς δεν κάνω τίποτα, πετάω τις κορώνες μου και μετά μπορώ να την πω στον επόμενο που θα κάνει μια συμφωνία. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Ναι, και αυτό συμβαίνει για ένα λόγο ο οποίος δεν είναι περιστασιακός, είναι πάρα πολύ βαθύς και διαχρονικός. Διότι οποιαδήποτε λύση, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με προσφυγή σε διεθνή διαιτησία, είτε με απευθείας συνεννόηση, οποιαδήποτε λύση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίσει τα σημεία στα οποία κοροϊδευόμασταν. Να αναγνωρίσει τα σημεία αυτά στα οποία λέγαμε πράγματα τα οποία δεν γίνονταν. Οπότε από αυτήν την άποψη υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι το υπερασπίζονται πάρα πολύ στα σοβαρά ότι είναι καλύτερο να μην κάνεις τίποτα. Μπορεί να μην είναι καλύτερο για τις εθνικές μας θέσεις, αλλά είναι οπωσδήποτε καλύτερο για την πολιτική τους καριέρα. Και επειδή τα εθνικά είναι βασικά ένας τρόπος για να χτίζονται πολιτικές καριέρες, εγώ τους καταλαβαίνω πάρα πολύ τους ανθρώπους, με το καλό, με την ησυχία τους, όπως νιώθουν, όπως αισθάνονται καλύτερα. Αν νιώθουν καλύτερα να λένε μεγάλες κουβέντες και να μην κάνουν τίποτα, όπως νιώθουν καλύτερα. Εμένα θα έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μου. Ναι. Και είναι φυσικά και το επιχείρημα της Χάγης. Αυτό είναι το φοβερό επιχείρημα που λες ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν άλλο να κρίνει τα δικά μας ζητήματα. Δηλαδή τα ζητήματα θα τα κρίνουμε μόνο εμείς. Που βλέπω και στο chat, ας πούμε, γράφεται για τι κάναν το 55 οι Τούρκοι και τι κάναν νωρίτερα οι Τούρκοι, πώς έσφαξαν τους Έλληνες. Τύπο, αυτό το εμείς στο συνέστημα. Όχι, καλά, προφανώς όχι οι Τούρκοι, δεν ρωτάμε κλπ. Αλλά δεν θα τα κρίνει και κανένας γιατρής φορέας. Και λες, πώς θα τα κρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Το έχει παραδεχθεί. Η Μπακογιάννη ήταν που είχε πει: θα χάσουμε και κάποια, αν πάμε στη Χάγη. Τι σημαίνει θα χάσουμε και κάποια? Το κακό δικαστήριο. Περίμενε τώρα. Το θα χάσουμε και κάποια είναι κάτι το οποίο δεν κάνει καλό να το λες, ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά είναι προφανώς, αν συζητήσει κανείς ψύχρεμα, η άλλη όψη του νομίσματος, αν ασκείς μια πολιτική στην οποία λες ότι ο άλλος έχει αιτήματα, πρέπει να έχω και εγώ. Ο άλλος βάζει, ξέρω εγώ, θέμα γκρίζων ζωνών. Οπότε πρέπει και εγώ να έχω κάποια πράγματα τα οποία να είμαι διατεθειμένος να τα αποχωριστώ. Αν δεν διεκδικώ τίποτα, δεν θα έχω τίποτε από το οποίο να επαναχωρήσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οπότε βάζω κι εγώ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βάζεις κι εσύ, βάζει κι ο άλλος. Έχουμε αλληλοτροφοδοτούμενους εθνικούς ανταγωνισμούς. Και όπλα μέσα. Και βεβαίως αυτά πάνε μαζί. Όταν κανείς φωνάζει πολύ, ψωνίζει πολύ. Έτσι περνάνε αυτά, παιδιά, με ψώνια. Θέλει, δηλαδή, θέλει, κανόνι η κατάσταση. Πώς έτσι. Γιατί δεν συνδέονται τα ραφάλ που πήραμε την αυτοπεποίθηση του Δένδια? Πιστεύεις ότι όχι, δεν ένιωσε εκεί πέρα το στρατό έτοιμο να ορμήσει αν του συμβεί κάτι? Είπε ότι πεινάει. Δεν ξέρω. Δεν είπε αυτό για το γεύμα, να μην, ελπίζει να μην καθυστερήσει πολύ το γεύμα και τέτοια. Μήπως δώσαμε την εντύπωση, δηλαδή, ότι είμαστε τίποτα. Πεινάλες, ρε παιδί μου, πως δεν ήταν σωστό επικοινωνιακά το λέω. Καλά, λοιπόν, για να πούμε και το γενικότερο επίπεδο, ό,τι και να, όπως και να, ακόμα και πατριωτικά και έτσι, μια στιγμή ανάτασης να εκλειφθεί η χθεσινή συνέντευξη τύπου, δεν είναι ότι πάμε και τέλεια στις διεθνείς σχέσεις, στη γύρω περιοχή. Ας πούμε, πήγε Μητσοτάκη στη Λιβύη, τα πάνε, μετά πήγε ο Τσαβούσογλου, ήταν στη Λιβύη, και υπέγραφαν συμφωνίες με τους Λιβύους. Και ο πρόεδρος της Λιβυκής κυβέρνησης εκδιώχθηκε από τον Δένδια, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 19, και επέστρεψε ως αναγνωρισμένος πρόεδρος και στρογγυλοκάτησε στο Μαξίμου. Δεν είναι ότι σου έχει βγει καλά. Θυμάστε το Χαφτάρ. Θυμάστε το Χαφτάρ. Είναι αυτό που διώχνεις κάποιον ως ανεπιθύμητο και σου ξανάρχεται, αυτά που κάνουμε στις ελληνικές σχέσεις. Όλα που πίνεις, ρε, τα ρυθμίζεις στις ελληνικές διεθνείς σχέσεις. Υπάρχει ένα αισθητήριο, δηλαδή, σε σχέση με το πώς θα κινηθεί η διεθνή σκακέρα. Πραγματικά. Ο ένας μεγάλος. Ο Ρουλέτας. Ο Γκουαϊδό. Ο Χαφτάρ. Τώρα παίρνει την πόλη. Έτοιμος είναι ο Χαφτάρ. Έρχεται εδώ στην Αθήνα. Ναι. Παρατσούκλι. Ο Αστραχάν είναι αυτό στην ταινία. Το μουλάρι ο Αστραχάν τελικά. Δεν μας βγήκε το άλογο. Τώρα παρακαλάμε αυτούς που έχουν συμφωνήσει ήδη με τους Τούρκους. Λοιπόν. Να πούμε καμιά εξυπνάδα, ξέρω εγώ, στη συνέντευξη τύπου για να πάει καλύτερα. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα οπαδικά. Όπως και να το, και πατριωτικά να το πάρεις. Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη που περιμένει για το πιο καυτό θέμα της δεκαετίας. Καθόστε τώρα και συζητάτε ελληνοτουρκικά. Φτάνει με τα ελληνοτουρκικά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα τηλεφώνημα με έναν άνθρωπο που δεν περιμένατε ποτέ ότι θα ακούσετε από το ραδιόφωνο του The Press Project. Λοιπόν, υπομονή, 3 λεπτά. Πέτρες πολύ μπογιά, μα κρατάγαν ασπίδες στα μουνιά. Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκούλοφόρος. Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί. Μαμά, μπαμπά, τις τράπεζες. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα. 5 με 6 το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σπύρο Γραμμένο. Σπύρο! Ναι, ποιος είναι? Λοιπόν, όσες φορές και να πάρετε τηλέφωνο το Σπύρο Γραμμένο, πάντα κάνει ότι κοιμάται. Αυτό δεν είναι ένα αστείο σαν το παλιό κρασί. Θάνο, εσείς είστε έλα, ρε. Τι έγινε, ρε, παιδιά? Λοιπόν, Σπύρο, όσες κοιμώσουν έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός, ξύπνα, ξύπνα. Τι έγινε. Λοιπόν, άκου να δεις. Θυμάσαι που είχες γράψει ένα τραγούδι που θες να ξεχάσεις, αλλά δεν θα το ξεχάσεις ποτέ, που λέει για τον κουκουλοφόρο, το θυμάσαι αυτό το τραγούδι? Της μάνας μου. Ναι, μπράβο, αυτό. Mm. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, θυμάσαι που είχες πάει σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση? Ναι. Και σου είπαν, δεν μας λες και αυτό το τραγουδάκι με τον κουκουλοφόρο? Φέτος. Φέτος, που είχες πάει εκεί πέρα και λες, θα το κλείσουμε το μαγαζάκι. Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, πλέον. Θέλω να ευχηθώ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Από πού μας παίρνετε τηλέφωνο? Από τηλέφωνο. Φιλιά στην όμορφη τηλέφωνο. Και αυτό είναι σταθερό. Λοιπόν, έγινε λοιπόν. Ενημερώστε με. Λοιπόν. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Θάνος Πλεύρη ανησύχησαν και οι δύο. Δεν τους ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν τους ξέρω. Είναι φαν σου. Σπύρο, είναι... υπάρχει μια θεωρία ότι τους ξέρεις. Λοιπόν. Κοίταξε τώρα, όταν βγάζεις καινούριο δίσκο και ξαφνικά ξεκινάει μια διαφημιστική καμπάνια που έχεις πάρει τα μεγαλύτερα ονόματα. Δηλαδή, με Θάνο Πλεύρη τώρα. Ποιος κάνει πρόθεση του δίσκου του με Θάνο Πλεύρη? Δηλαδή, και εγώ να βγάζα δίσκο. Δεν θέλω να υποτιμήσω τώρα το ταλέντο σου, Σπύρο. Αλλά αν έβγαζα κι εγώ δίσκο και είχα τον Θάνο Πλεύρη να λέει στη Βουλή ότι α, επιτέλους τι θα γίνει, ο πουλής βρίζει την αστυνομία μας. Εντάξει, τώρα αυτό το λες, τώρα συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι λίγο φτηνό το διαφημιστικό κόλπο αυτό. Δεν ξέρω τι συναλλαγή έγινε με τον Θάνο Πλεύρη. Εγώ δεν το βρίσκω φτηνό, δεν θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Εντάξει. Είχε απλά το μεγάλο πακέτο ο Θάνος Πλεύρης στο δίσκο, γιατί είχε και πακέτα, πήρε δώρο τυράντες, Σπυρό. Υπήρχαν αυτά τα πακέτα για τη στήριξη του δίσκου που έγινε με crowdfunding και αναρωτιόμαστε όλοι. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και εντάξει, έχουμε μια φιλική σχέση, έχουμε μια επαγγελματική σχέση, Σπύρο, αλλά εδώ θα απαντήσεις. Λοιπόν, Σπύρο. Εγώ, παιδιά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε ο δίσκος μου. Σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε ο δίσκος μου. Κύριε Γραμμένε, θα αποφύγετε να απαντήσετε, κύριε Γραμμένε. Κύριε Γραμμένε, επανέρχομαι μια τελευταία φορά. Έχω δει πολύ πουλί στην τηλεόραση. Έχω δει πολύ πουλί που σε αφήνει να ξεφτυλιστείς μόνος σου. Οπότε θα κάνω τον πουλί, λέγε. Κύριε Γραμμένε, θα σας διαβάσω τώρα το μήνυμα του Δημητρίου Μαρκοπούλου στην εκπομπή Φλερτ της ΕΡΤ. Παρουσιάστηκε τραγουδιστής, εσένα λέει τώρα αυτό. Που με προκλητικό τρόπο. Δηλαδή είσαι προκλητικό. Αυτό έχω παρατηρήσει και εγώ ότι είσαι προκλητικό. Και από το βήμα τη δημόσια τηλεόραση. Πληρώνει δηλαδή τώρα ο Μαρκόπουλος. Αυτή που πληρώνω εγώ δηλαδή. Μπράβο. Που τροφοδοτείται από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Μπράβο. Ωραία. Τι πετάγεται αυτό άμα πληρώνει φορολογούμενο. Σωστό. Πληρώνει 3 ευρώ Μαρκόπουλος. Θα προχωρήσω. Κατόπιν επιθυμία τη αρχισυντάκτρια τη εκπομπή, κάρφωμα αυτό, ερμήνευσε τραγούδι με το οποίο. Άκου τώρα, Θάνο. Εξυμνούσε και εξοράιζε. Εξυμνείς και εξοραίζεις. Είσαι, πώς κάνω κάτι εξοραϊστικό σύλλογος. Εξοραϊστικό. Τη δράση αυτουργών παραβατικών πράξεων. Και επειδή για τη Μαρφίν δεν λέμε τίποτα σε αυτή την εκπομπή, έχει και Μαρφίν μετά, Σπύρο. Ναι, παρόμοιο με αυτές που οδήγησαν στον εμπρισμό και τη τηλεφωνική επίθεση στη Μαρφίν, στέλνοντας λάθος μηνύματα. Θέλεις να μας μιλήσεις για αυτά τα λάθος μηνύματα? Έχεις σκεφτεί ότι μπορούν να υπάρχουν νέα παιδιά που να παρασυρθούν και να μην εμπιστεύονται την αστυνομία με αυτά που κάνεις? Κοίταξε, αν γυρίσεις το δίσκο ανάποδα, αν το βάλεις να παίξει ανάποδα, έχει το πάρε τα μπαλάκια μου και χτύπατε ξανά. Λοιπόν, όταν ανοιχτό είναι το εργαλείο και τέτοια. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν έχει σοβαρή διάσταση αυτό, και η δεύτερη είναι να μας πεις για το δίσκο σου. Κοίταξε, γιατί όσον αφορά το θέμα αυτό, άμα θέλετε, μπορείτε να σας δώσω τα στοιχεία του δικηγόρου μου να επικοινωνήσετε. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Θα θέλαμε τα στοιχεία του δικηγόρου σου. Θα τα θέλαμε. Δεν μπορώ να το. Όχι δημόσια, μόλις κλείσουμε να σας δώσω. Μόλις κλείσουμε, θα μου δώσει τα στοιχεία του δικηγόρου. Τα στοιχεία του δικηγόρου μου. Εντάξει. Λοιπόν. Εμένα μου φαίνεται αστείο αυτό το πράγμα, όπως και σε όλους. Γελάει όλος ο κόσμος με αυτό που συνέβη. Νομίζω δηλαδή είναι πολύ λογικό να αναρωτιέται κάποιος αν όντως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο του δίσκου. Ναι. Που λογικά αυτό. Με το Θάνο Πλεύρη πρέπει να είστε φίλοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Να σα πω, μπορεί να αρχίσω να αναρωτιέμαι κι εγώ σε λίγο. Ναι. Δηλαδή λέμε τώρα, λοιπόν, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα τραγούδι. Τραγούδι, ξέρεις, καλλιτεχνική έκφραση που λέμε, ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Αλλά σου λέει, εντάξει, όχι και στην δημόσια τηλεόραση. Θα το παίζεις εκεί πέρα, σε καταλήψεις, που πάτε εκεί πέρα με τους τριτσάντζουλες, πάτε και παίζετε σε καταλήψεις, θα το παίξεις. Αλλά όχι στην δημόσια τηλεόραση. Στη δημόσια τηλεόραση, εφόσον τροφοδοτείται, όπως λέει, από τους φορολογούμενους, θα μπορείς να παίξεις. Ποιοι έχουν τώρα, ποιοι κυβερνούν πλειοψηφικά δημοκρατικά? Η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούσες να παίξεις το Άσπρα Γαλάζια Τα Όνειρά Μας, για παράδειγμα, που εκφράζει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας όπως εκφράστηκε μέσα από τη διαδικασία των εκλογών? Το κάνει υπομονή και ο Ρένας θα γίνει χαρά. Άσπρα Καράβια Τα Όνειρά Μας. Ναι, Άσπρα Γαλάζια είναι η διασκευή. Θα μπορούσε να παίζει το Υπάρχει Καλύτερη Ελλάδα και Τη Θέλουμε του συναδέλφου. Θα το... Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και πες ο μας δίσκος, τώρα. Να σας πω για το δίσκο. Πες μας τώρα για το δίσκο που είναι μάλλον πιο σημαντικό. Ναι, ρε γαμό το, δηλαδή μην ασχολούμαστε με τέτοια, θα ασχοληθούμε με τα σημαντικά, θα ασχοληθούμε. Κυκλοφόρησε σήμερα ο δίσκος, ναι. Τον στείλαμε σήμερα σε όλα αυτά τα άτομα, τα φιλαράκια μας που βάλανε χρήματα για να βγει αυτός ο δίσκος. Μπορούμε έχει να επιμείνουμε μέσα... λίγο στο ζήτημα αυτό, της διαδικασίας, το χρηματοδοτικό το λεγόμενο, γιατί είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, εμείς ως The Press Project... Είναι κάτι που σκεφτόμαστε και εμείς να ακολουθήσουμε κάποια στιγμή, Σπύρο. Στην καριέρα μας. Και... η χρηματοδότηση από τα κάτω. Ναι. Mm-hmm. Θα ήθελα καλώς, να μας λοιπόν, πεις αυτό. Ναι, φτιάξαμε σε μια πλατφόρμα ένα project και είπαμε στους φίλους μας ότι θέλουμε να βγάλουμε δίσκο, δώστε ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε. Και ήταν από τα πιο συγκινητικά πράγματα. Έχω βαρεθεί να το λέω. Μπορεί να έχετε βαρεθεί να τα ακούτε κι εσείς. Εγώ δεν έχω βαρεθεί, γιατί συγκινούμαι. Εσείς που με έχετε ζήσει και από κοντά και εκείνες τις μέρες, ήμουνα για πολλές μέρες πολύ συγκινημένος με αυτό το πράγμα. Με την αγάπη που πήραμε από τον κόσμο. Και εμείς αυτό κάνουμε, ρε γάμο. Το κάνουμε πράγματα με ανθρώπους που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Και είναι εκεί που βλέπεις όλη αυτή την ομορφιά. Ξαφνικά ακούγεται μια τέτοια εξυπνάδα, ρε παιδί μου, και γελάμε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ να πω για όσους ενδιαφέρονται ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο Γαϊδουρονήσι κάτω από την Κρήτη. Κάθε φορά που μιλάμε μου λέει άλλο μέρος σήμερα. στην Άνδρο. Είχα μια, για να είμαι ειλικρινής, έχω μια επικοινωνία με τον δικηγόρο σου. Μου είπε ότι κινείσαι προς τα σύνορα του Μεξικού. Α, ωραία. δεν ήξερα ότι έχετε μιλήσει. Όντως, νομίζω ότι αυτή η τελευταία πληροφορία που έχω είναι ότι είμαι εκεί. Προς το Μεξικό. Πάντως, Σπύρο, να σου πω, επειδή είμαι και εγώ ευσυγκίνητος και μου άρεσε πολύ που είπες ότι υπάρχει όλη αυτή η σχέση αγάπης με τον κόσμο και έρχεται αυτό και μετά γελάμε περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι το καλό που έχουν τα εγχειρήματα που χρηματοδοτούνται από τον κόσμο και ζουν από τον κόσμο είναι ότι δεν εξαρτώνται από την εύνοια κανενός ισχυρού. Και το αστείο και ο λόγος για τον οποίο γελάμε είναι ότι κατά έναν παράδοξο τρόπο και ενάντια σε αυτό που θα ήθελαν ενισχύονται από τα μουτράκια των ισχυρών. Και αυτό είναι κάτι πολύ απολαυστικό να το παρακολουθεί κανείς, γιατί προσπαθεί να σου φράξει το δρόμο προς το κοινό λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο πώς έγινε αυτό, γίνεται viral. Και... ξέρεις όμως, δεν πρέπει να μέσα στη χαζομάρα τη γενική, δεν πρέπει να ξεχνάμε την επικινδυνότητα τέτοιων πραγμάτων. Γιατί όπως εμάς μας αγαπάνε άνθρωποι, έχουν το πρόβλημά τους και αγαπάνε το γραμμένο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα και αγαπάνε κάποιον άλλον. Δεν ξέρουμε που θα φτάσει ο άλλος. Εμείς στον κόσμο αυτό που προτείναμε είναι ότι θα βγάλουμε ένα δίσκο. Όταν όλος συνδέει ένα τραγούδι δικό μου με δολοφονίες, εκεί λίγο ξέρεις, το σκέφτεσαι και λες, πού είναι όλη αυτή η αγάπη, ρε παιδί μου? Λέω, γιατί δεν τα κάνουμε όλα, δεν τα κάνουν όλοι με αγάπη τα πράγματα? Η σύνδεση με τις δολοφονίες μεταξύ μας τώρα, εντάξει, επειδή είναι πολύ... είμαι χέμηθος εγώ, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Η σύνδεση με τις δολοφονίες είναι κάτι για το οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει απολύτως κανέναν δισταγμό. Κανέναν. Δηλαδή ιδίως με τις επαιτειακές συλλήψεις φέτος. Αυτό είναι κάτι σοκαριστικό απέναντι στον πόνο των συγγενών. Δηλαδή ισχυρίζονται ότι είναι αυτοί που νοιάζονται τους συγγενείς των θυμάτων και είναι τόσο απροκάλυπτα χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο έχουν εργαλειοποιήσει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τους σύρανε στο δικαστήριο απέναντι σε έναν κατηγορούμενο για τον οποίο δεν είχαν κανένα στοιχείο και τους υποχρέωσαν να καταθέτουν στο δικαστήριο, να ξαναπερνάνε τραυματικά όλες αυτές τις μνήμες για να κάνουν το σοου ότι και καλά κάποιον θα πιάναν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε απολύτως και την επικινδυνότητα, αλλά ενώ συμφωνώ μαζί σου Σπύρο ότι δεν πρέπει να το υποτιμάμε ότι ο άλλος έχει αυτή τη δύναμη και προσπαθεί να την ασκήσει με αυτόν τον τρόπο, εμένα μου φαίνεται απ' την άλλη τουλάχιστον να πούμε ότι είναι κάτι σημαντικό και παρήγορο ότι έχουμε αυτή την ελευθερία να υπάρχει ένα κοινό που παρακολουθεί αυτό που κάνεις, που στήριξε το δίσκο, που θα στηρίζει αυτά που κάνεις, τα στηρίζει και με λεφτά, κατανοώντας δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε σήμερα απαιτεί, εκτός από το χειροκρότημα, να βρεθεί ένα χρηματοδοτικό μοντέλο που να μην παρεμβάλλεται η ΕΡΤ ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Αν μπορεί, ας παρεμβάλλεται δηλαδή 100 φορές. Εγώ δεν λέω να μη συμβαίνει αυτό. Ναι, αλλά εγώ με αυτά και με αυτά θα χάσω και την Eurovision που ήταν για του χρόνου. Δεν θα είσαι στην Eurovision φέτος. Φέτος δεν θα είμαι, μου ανακοινώθηκε τώρα. Είπα ότι δεν ξαναψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και το λέω και δημόσια. Σπύρο, μου επιτρέπεις να σου πω κάτι προσωπικό γι' αυτό? Ναι. Όταν είχες ενθουσιαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ σου έλεγα ότι δεν πρέπει να κρίνεις τον πολιτικό μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Δεν έχει σημασία πόσο ωραίος, πόσο ερωτικός μπορεί να είναι ο άλλος, τι μπορεί να σε κάνει να νιώθεις. Σημασία έχει η πολιτική. Αυτό το μάθημα, με συγχωρείς, αλλά εγώ τα έλεγα. Εγώ στο είχα πει. Εγώ είδα ένα νέο παιδί. Δεν, όλα τα άλλα που μου λέτε εσείς. Αυτό δημιουργείται. Ένα νέο παιδί. Νομίζω ότι για τον Τσίπρα τα λέγαμε αυτά. Λοιπόν, Σπύρο, να πούμε για την εκπομπή. Για την άλλη πλευρά της. Δύο πράγματα είναι. Για την άλλη πλευρά της σοβαρής διάστασης, επειδή αναφέρονται κιόλας. Εσύ είπες κάτι μέσα στο χαβαλέ της εκπομπής, το θέλετε να το κλείσετε το μαγαζάκι. Και λοιπά. Κοιτούσε στο monitor για το αν θα πάνε σε διάλειμμα και όλο εκείνο το. Συγγνώμη που γελάω. Ναι, δηλαδή, που σπάω. Δηλαδή είχε τη συνέστηση εκείνη τη στιγμή ότι κάνει κάτι που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις, όχι αστεία. Και είναι σοκαριστικό και εντάσσεται στη σοβαρή πλευρά ότι και στην ερώτηση των δύο φιλελεύθερων, να τονίζεται αυτό, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται, στοχοποιούνται και οι συντελεστές της εκπομπής, οι παρουσιάστρια και οι συμπαρουσιαστές. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς αναφέρεται ακριβώς. Που τραγουδάνε τους στίχους. Και εμένα με σοκάρει αυτό που τραγουδάνε τους στίχους. Ναι. Όχι, θα πρέπει και αυτό να ληφθεί. Επιδοκιμάζουν εκείνη τη στιγμή το τραγούδι σου, Σπύρο. Τους αρέσει. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς σου φαίνεται αυτό, δηλαδή να είσαι κάπου και να. Μ' αρέσει το τραγούδι σου. Ναι, και να αρέσει το τραγούδι σου τώρα σε κάποιον που δεν θα έπρεπε να αρέσει και να είναι δημόσιο αυτό, στη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Το έχουν τραγουδίσει ποτέ. Η χοροδία της αστυνομίας το έχει τραγουδίσει ποτέ. Έχει παίξει μια φιλαρμονική του στρατού, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη, το Μιρέλα. Όχι αυτό. Δεν περίμενα να χτυπήσω. Είδες ο δημοσιογράφος, ο δαιμόνιος, ρε παιδί μου, αλλού το πήγαινα και έβγαλα λαβράκι τελικά. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν. Παιδιά, εγώ αυτό που θέλω να πω. Θέλει σοβαρά τώρα. Ο Θάνος, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω σοβαρά. Βγαίνω στην ΕΡΤ να λέω ότι να μιλήσω σοβαρά. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω τώρα σοβαρά μεταξύ μας είναι: καλοτάξιδος να είναι ο δίσκος μου. Ευχαριστώ όλους αυτούς που φροντίζουν αυτό το δίσκο να πάει παντού, να φτάσει στην κάθε άκρη του ελληνισμού. Ευχαριστούμε, Θάνο Πλεύρη. Πού μπορεί να βρει ο κόσμος που δεν ήταν στους χρηματοδότες? Λοιπόν, όσοι δεν πλήρωσαν, ναι, θα τιμωρηθούν με το να ακούσουν το δίσκο μια εβδομάδα μετά. Την επόμενη Παρασκευή θα ανέβει σε όλες τις πλατφόρμες. Τις ψηφιακές. Μάλιστα. Πιστεύουμε τον Ιούνιο, επειδή τώρα έχουμε να κάνουμε με μεταφορές και μεταφορικές, κοντά πιστεύουμε ότι αρχές Ιουνίου θα είναι εδώ διαθέσιμο το βινίλιο και το φλασάκι για να το πάρουν οι φίλοι μας. Καλοτάξιδος να είναι ο δίσκος μας. Λέγεται δισκό σας, από το δίσκο επειδή θα βγάλουμε βινίλιο και από το δικό σας επειδή το κάναμε μαζί, λέγεται δισκό σας, ο καινούριος μου δίσκος και κυκλοφόρησε σήμερα που έφτιαξα παρέα με όλους τους φίλους μου. Πότε θα τα πούμε εδώ για το δίσκο σου? την Τετάρτη. Ναι. Μεσημέρι. Την Τετάρτη το μεσημέρι. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, αλλά θα κάνουμε μια παρουσίαση εκεί στο στούντιο. Ωραία. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Σας ευχαριστώ για όλα. Τηλέφωνο. Τα φιλιά μου και καλοτάξιδο να είναι ο δίσκος μου. Και άμα μπορείτε, οι φίλοι στο chat, γράφτε Πασόκ, να γεμίσει, να μην βλέπουν τίποτα άλλο αυτοί που κάνουν εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σου, φίλε. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Γεια σου, γεια σου. Αν είσαι influencer πάντως, βλέπεις πως πάει η Κωνσταντίνε, τους λες κάτι και το γράφουνε. Λες, λέει ο Σπύρος γράψτε Πασόκ, έχουν αρχίσει όλοι και γράφουνε Πασόκ στο chat. Το τραβάω με το βίντεο να το στείλω αυτό. Με συγχωρείτε παιδιά, ξέρω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο σοβαρές ασχολίες τώρα ως δημοσιογράφοι την ώρα που παίζεται το μέλλον της πατρίδας μας. Κοίτα, από το να γράφουμε Πασόκ στο πάντως το πέρα από την chat. Πλάκα και είναι λογικό ο Σπύρος να το ρίχνει στη πλάκα της και ως εξ αρχής. Είναι αυτό ότι το έλεγε προφήτης, δεν ξέρω τι λέει για το αν θα πάρουμε την πόλη, να το ρωτήσουμε στην επόμενη εκπομπή, ότι όλα αυτά που ήταν ότι θα υπάρχει πρόβλημα με την εκπομπή αν εκείνη τη στιγμή ερμηνεύσει τον Κουκουλοφόρο, που είναι ένα τραγούδι που γράφηκε το 8 εντωμεταξύ σε ένα περιβάλλον όπου λέγανε όλη την νεολαία Κουκουλοφόρους και έχει μια ιστορία στην οποία δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος λόγος να μπούμε το γιατί, και εδώ θα είναι σαν να απολογείται ο Σπύρος για το τραγούδι και να πει: όχι, παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν είναι τέτοιο. Ο καθένας το λαμβάνει όπως θέλει να το λάβει. Είναι καλλιτεχνικό έργο. Και καταλήγει να γίνεται θέμα στη Βουλή. Και όχι μόνο για το ακούσει, ξαφνικά θα έχουν ευθύνες ο αρχισυντάκτης τώρα που αρχισυντάκτρια που ζήτησε, οι συμπαρουσιαστές που χειροκρότησαν. Και αυτό. Είναι ένα άλλο σύμπαν. Αυτό είναι νομίζω με λίγα λόγια το ζήτημα. Είναι ο πλανήτης στον οποίο κατοικεί ο Θάνος Πλεύρης. Να θυμίσουμε ότι ο Θάνος Πλεύρης, εκτός από βουλευτής, είναι διαπρεπής δικηγόρος και υπερασπιστής των αστυνομικών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Ζακ. Mm-hmm. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην αστυνομία. Πάρα πολύ κοντά στην αστυνομία. Τόσο κοντά στην αστυνομία που είναι λογικό να μην είμαστε με την ίδια πλευρά. Εμείς με τους ανθρώπους που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Ζακ, κοιτάτε τι προσεκτικά που το λέω, και να μην είναι στην ίδια πλευρά με τον Σπύρο το Βραμμένο που γράφει για την αστυνομία. Τι να κάνουμε τώρα παιδιά, δεν μπορείς να είσαι με όλους σε αυτή τη ζωή, μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να διαλέξεις να είσαι είτε με αυτούς που βασανίζονται είτε με αυτούς που υφίστανται βασανιστήρια. Εμείς έχουμε διαλέξει πλευρά, αυτό κάνει κακό στην κοινωνική μας ζωή. Μπορεί ποτέ να μην γίνουμε φίλοι με το Θάνο Πλεύρη. Mm-hmm. Εγώ μια φορά έχω μιλήσει μαζί του στο δικαστήριο για το Ζακ που ήθελε κάτι για το site. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τώρα αυτές είναι οι δυσκολίες της δουλειάς. Mm-hmm. Θα το κάνεις. Mm-hmm. Θα το κάνεις και αυτό. Δεν ρώτησες πάντως το Σπύρο. Λογικά λόγω της φιλικής σχέσης που έχετε, ήσουν υπερβολικά καλός μαζί του. Έχω να καταγγείλω εγώ πιο αντικειμενικά για το φτέρνισμα. Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ που δεν το ανέφεραν οι δύο βουλευτές. Υπάρχει ένα ζήτημα με το φτέρνισμα. Ότι όταν πήγε να πει το σε ένα συγκεκριμένο στίχο, τον οποίο δεν θα αναπαράγουμε. Γιατί λέει μακράταγα να σπίδες τα. Ναι, και ναι. Φτερνίζεται ο Σπύρος εκείνη την ώρα. Και αυτό προφανώς μπορεί να σημαίνει διασπορά κορονοϊού. Και γιατί δεν υπάρχει κάτι γι' αυτό. Το όχι μόνο πήγε και τραγούδησε, φτερνίστηκε κιόλας. Εγώ το έγραψα. Γι' αυτό το λέω για σένα. Και εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε κανείς να το κατηγορήσει για σεξισμό, γιατί γενικά τα γεννητικά όργανα, όπως έλεγε ο Φρόιντ, είναι μια πηγή αποστροφής για το ανθρώπινο είδος, και έτσι και τα ανδρικά και τα γυναικεία γεννητικά όργανα αποτελούν βρισχές στην γλώσσα μας, και έτσι το να απαλλάσω από την κατηγορία του σεξισμού για την χρήση αυτής της βρισχιάς. Αλλά το φτάρνισμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ σε συνθήκες πανδημίας. Πήγε στην ΕΡΤ και φταρνίστηκε. Καταδικάζουμε, όπως λέει και το chat, με το αντίστοιχο γκυφάκι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην ερώτηση υπάρχουν οι στίχοι. ένα κομμάτι από τους στίχους του Κουκουλοφόρου. Που είναι και αυτό αστείο. Το οποίο είναι πολύ αστείο. Το οποίο γιατί, είναι πολύ αστείο, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν το έγραψε, δεν έγραψε το ο Πλεύρης και ο Μαρκόπουλος. Θα έχουν κάποιον παρατρεχάμενο εκεί πέρα να τους κάνει τη δουλειά. Αλλά και πάλι είναι αστείο. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα βίντεο όπου είναι και αγορεύει ένας από τους δύο, δεν έχω πρόβλημα. Και διαβάζει εκείνη την ώρα τους στίχους, νομίζω θα είναι αξία ανεκτίμητη. Δηλαδή, σε περίπτωση όταν συζητηθεί αυτή η ερώτηση, θα ήθελα να διαβαστεί πρώτα απ' όλα. Ξανά, να υπάρχει και ένα. Δεν ξέρω τώρα, θέλω να κάνω και χορευτικό. Μας βάζουν Μπογδάνο με κιθάρα. Μπογδάνο με κιθάρα. Απορώ γιατί Μπογδάνος και Κυρανάκης δεν υπέγραψαν αυτήν την. Μπορεί να του το έφαγε ρε ο άλλος. Μπορεί απλώς να πρόλαβε. Αλλά όχι, είναι φίλοι. Το κομμάντο. Το κομμάντο. Ρε κομμάντο, θυμάσαι. Ναι, στο τέλο. Ναι. Καλό αγώνα, κομμάντο. Ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, αν ακούσει την εκπομπή ο Θάνος Πλεύρης, λογικά θα την ακούσει γιατί μοιράζει και αυτός δικηγόρος. Είναι, τα έχει εύκολα. Οπότε θα περάσει και από την, και από την εκπομπή. Συγχαρητήρια για τη δουλειά τους. Και εμάς η δικιά μας η δουλειά εξαρτάται από τη δικιά τους. Είναι συμπληρωματικές. Δηλαδή το κάνει αυτός, γελάμε εμείς. Έτσι είναι αυτά. Να μπουν στα πρακτικά της Βουλής οι στίχοι. Παιδιά, μπήκε αυτό. Καταγράφηκε. Στα πρακτικά. Υπάρχει αυτή, στα αρχεία του Κοινοβουλίου υπάρχει το κουπλέ του Κουκουλοφόρου του Σπύρου. Μπορείς να κάνεις αναζήτηση δηλαδή μετά στα πρακτικά. Θεωρητικά, σε ερωτήσεις στο αρχείο υπάρχει αυτή η ερώτηση. Τι κατατέθηκε. τι έγινε, ζηλεύεις. Που δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην ανασκόπηση ακόμα στο. Περίμενε, εντάξει. Τι? Μία όχι ονομαστική. Α. Μια φράση της ανασκόπησης. Μια κλεμμένη. Μια κλοπημαία φράση της ανασκόπησης για τα νέα μέτρα υπάρχει. Εντάξει. Υπάρχει. Αλλά δεν ήταν πολύ αστείο να λέει. Ο κύριος Πουλής σε μια εκπομπή στο τέτοιο αναφέρει και διαβάζει επιλέξει. Νεοφιλελεύθερα γουρούνια. Ναι. Ιδεολειπτικά κατακάθια. Το θέλω. Νομίζω να πω το. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραίο. Το θέλω. Εντάξει. Μην έχουμε παιδιά. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Είναι μια ημέρα καταξίωσης για τον Σπύρο. Εγώ να πω ότι πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι μπόρεσε να κάνει την παραγωγή σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και την έκανε. Ξέρετε, ακούγεται λίγο σαν μεσημεριανάδικο αυτό που λέμε για την αγάπη του κόσμου. Τα λέμε και εμείς αυτά. Έχουμε και εμείς την αγάπη του κόσμου που λένε στα μεσημεριανάδικα. Αλλά κάπως έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Μόνο η διαφορά, ξέρετε ποια είναι, ότι τα μεσημεριανάδικα γίνονται σε κανάλια τα οποία δεν είναι κερδοφόρα οικονομικά, είναι ζημιογόνα, οπότε είσαι το δόλωμα ενός ζημιογόνου οργανισμού ο οποίος προωθεί τη διαπλοκή, ενώ εμείς στην πραγματικότητα εξαρτώμαστε οικονομικά από τη σχέση μας με το κοινό. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Αυτή είναι όλη η διαφορά στον κόσμο, η διαφορά της μέρας από τη νύχτα. Τόσο σημαντικό είναι αυτό. Οπότε λέω ότι για τον Σπύρο, ο Σπύρος όπως ξέρετε είναι φίλος και συνεργάτης εδώ πέρα. Αλλά είναι διευθυντής του ραδιοφώνου. Ναι. Αυτό το μισάωρο τώρα είναι επειδή είναι διευθυντής. Δηλαδή είναι. Εμείς καταλαβαίνετε, έχουμε μια γραμμή να τηρήσουμε. Όπως είχε βγει ο Κοντομινάς, ας πούμε, στη γραμμή. Τηρουμένων των αναλογιών. Μισή ώρα θέλω τον Πλεύρη και τον Μαρκόπουλο και το δίσκο. Ναι. Και το κάνουμε. Τι είναι. Δεν σας αγαπάμε, απλά δεν μας κοροϊδεύετε. Ανοίγει η παρένθεση. Μάλλον. Κλείνει η παρένθεση. Μπογδάνη Ρουφιάνε, να μιλάς για τον εαυτό σου. Μαμά εφήμερου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Επίσης, Ράνια. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εγώ νιώθω πολύ, πολύ συγκινημένος για το ότι αυτό βασίζεται σε ένα μοντέλο το οποίο παίρνει αυτήν την άδολη, αγνή αγάπη του ακροατή και την κάνει λεφτάκια προκειμένου να μπορεί να παράγεται ένας δίσκος με πλήρη ανεξαρτησία από τις δεσμεύσεις και τις δουλειές των των εταιριών και των κλασικών συνθήκων παραγωγής οποιοδήποτε έργου. Όπως ισχύει αυτό για τη δημοσιογραφία, με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να ισχύει και για την τέχνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι για μας τεράστιας σημασίας γεγονός. Είναι μια μικρή πολιτιστική και κοινωνική επανάσταση, να καταλάβει ο κόσμος ότι δίνοντας ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τους καλλιτέχνες να πρώτον να εκφράζονται, να δημιουργούν, και δεύτερον να το κάνουν μακριά από τις πηγές του κακού χρήματος. Οπότε να πω καλή επιτυχία στον Σπύρο με το δίσκο του. Είναι υπέροχος ο δίσκος του. Και να περιμένουμε να τον ακούσουμε από εδώ, να τα πούμε από κοντά. Υπάρχει και το... είναι 6 ώρα, αλλά υπάρχει και άλλη μία, έτσι, άλλο ένα κοινό σημείο με το δημοσιογραφικό, σε αυτό που έκανε ο Σπύρος με τον δίσκο. Γιατί είναι κάτι το οποίο άλλος μπορεί να πει εύκολα ότι εντάξει μωρέ, το βρίσκω και τζάμπα. Ξέρω εγώ τι, δεν θα τα βγάλει στο YouTube, δεν θα τα ακούσω μετά. Δηλαδή το περιεχόμενο κάποια στιγμή, όπως κάνει και ο ίδιος και θα είναι σε μια εβδομάδα, θα γίνει δημόσιο. Δεν είναι κλειδωμένο κάποιο περιεχόμενο, δεν θα μείνει ο δίσκος για πάντα σε αυτούς που, που τον χρηματοδότησαν. Και αυτό είναι κατανοητό από όλες τις μεριές. Αλλά εδώ υπάρχει κόσμος που καταλαβαίνει και τον κόπο και την ποιότητα και όλα αυτά, και ότι θα είναι δημόσιο, δηλαδή τα ακούσουν και άλλοι σε μια κάπως λογική κοινότητας, και παρόλα αυτά το στηρίζει, γιατί καταλαβαίνει ακριβώς αυτό, και από ό,τι έχω καταλάβει με αφορμή αυτό θα το στηρίξει ακόμα περισσότερο ή θα το ακούσει. Να ακούσετε και το το όνομά μου. Το όνομά μου είναι ο τίτλος, σωστά? Που το είχαμε παίξει, το είχαμε αναφέρει, το είχαμε παίξει και πρώτη με αναφορές στον Ζακ, στον Λουκμάν και σε όλα αυτά, με τον Σπύρο και πολλούς άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Είναι το τελευταίο κομμάτι που είχε βγει δημόσια. Αυτά νομίζω. Δεν το καταλαβαίνω, Πάτμαν, το σχόλιο που έχεις γράψει για τις ευχαριστίες του Σπύρου. Τέλος πάντων, θα μας το εξηγήσεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά σας ευχόμαστε. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε να κάνετε πάντα μεγάλη ζωή. Μην μιζεριάζετε. Για να περάσεις καλά ένα Σάββατο βράδυ πρέπει να ξοδέψεις πάνω από 1000 ευρώ. Λοιπόν, ξαμοληθείτε, περάστε καλά, ταξιδέψτε, πηγαίνετε σε εξωτικούς προορισμούς, κάντε γενικά ό,τι δεν πρέπει. Και όλοι στο chat, επειδή το έκανε ο Θείος, το τραγούδι του Σπύρου με το όνομά μου. Τώρα, για να δούμε. Γεια σας. Να δούμε. Γεια. Ranger riding through an open space in my mind when she's not right.